کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ سے میرا سوال ہے کہ بعض عورتوں کو یا بچیوں کو سفید پانی کی سفید پانی کی اندرونی بیماری ہوتی ہے، تو کیا ہمیں غسل کرنا ضروری ہے یا صرف کپڑے بدل دیں؟ پلیز واضح کیجیے۔ دیکھیے، یہ بیماری بہت عام ہوتی ہے، کامن ہوتی ہے، اس کو لوکوریا بولتے ہیں عورتوں کے اندر، جس میں سفید پانی بہتا ہے مطلب، اور یہ حیض نہیں ہوتا ہے، یہ ایک جسمانی بیماری یا اللہ عالم اس کے پیچھے کیا ریزنز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز اس کے مختلف وجوہات طبی اعتبار سے بتاتے ہیں، لیکن اس کے نکلنے سے آپ کا وضو ٹوٹے گا صرف، اور آپ کو اتنی جگہ کو پاک کرنا ہوگا، جس کے لیے ہر بار کپڑے بدلنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ اتنے حصے کو دھو لے اس انداز سے کہ امید ہو کہ مکمل طور سے یا اکثریت وہ چیز صاف ہو گئی ہو پانی کے ذریعے، تو آپ جو ہے آگے جو ہے کنٹینیو کر سکتے، اس لیے کہ ہر آدمی کو اتنے کپڑے بھی نہیں ہوں گے ہر بار، ٹھیک ہے؟ تو صرف اگر آپ اس حصے کو جہاں لگا ہو اپنی شرمگاہ کو اور اس حصے کو اتنا دھو لے کہ نچوڑ لے تو کافی ہے، جیسے کہ ایک روایت میں ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمام عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر منی لگ گیا تھا، اسے وہ سوکھ گیا تھا، آپ نماز کو جانے لگے لیکن پانی نہیں تھا، تو میں نے اس حصے سے اس منی کو کھرچ دیا، جس کے کھرچنے سے وہ کپڑے پہ سفید نشان بن گئے، سمجھے آپ، نشان بن گئے، اور وہ نشان اتنے واضح تھے کہ رسول اللہ نے جب وہ کپڑے پہنے تو وہ دکھ رہے تھے، اور آپ وہ کپڑے پہن کے نماز سو گئے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر ایسا کوئی ہوتا ہے، مرض ہے کسی کو، تو وہ دھو لے، وضو تو ٹوٹ جائیں گا اس کا، اگر بار بار کنٹینیو ہوتا ہے تو ایک وضو سے ایک پوری نماز پڑھ لے، انشاءاللہ وہ کفایت، جیسا کہ ظہر پڑھے تو چار ظہر کی واجب وت مطلب جو موقعدہ ہے، پھر چار فرض ہے، اور اس کے بعد کی دو بالکل پڑھ لے، اتنی نماز ہو جائیں گی، اس کے بعد اثر کے لیے پھر نیا وضو اور نیا دھونا، تو اس کے لیے وہ اتنا حصہ دھو لے، کپڑے پہ لگا ہو تو پانی سے نچوڑ دے، اتنا پانی ڈالے کہ لگے کہ وہ غلاظت اس کا کانسنٹریشن کم ہو کے ڈائلیوٹ ہو گیا ہو، ختم ہو گیا ہو، اور وہی کپڑوں میں کر سکتے ہیں، اللہ نے سہولت دی ہے، چینج کر سکتے آپ، نہ ہو تو اس کی اسلام کی سادگی یہ ہے کہ آپ بس اس گندگی نجاست کو نکال دیں، آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ پہ غسل واجب نہیں آتا۔ اسی سوال میں دوسرا بھی میں لے لیتا ہوں، بہت سے مرد حضراتوں کا سوال ہوتا ہے کہ منی خارج نہ ہو، مزی نکل جائے، یا کچھ خیال آنے سے صرف پانی نکل جائے، تو کیا غسل ٹوٹتا ہے؟ نہیں، اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، آپ کو شرمگاہ دھونا واجب ہوتی ہے، جس جگہ وہ دھبا لگا آپ کو دھونا پڑتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے غسل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا وضو لیکن ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے؟ آپ بات سمجھ رہے، تو غسل کی ضرورت نہیں ہے اس خاتون کو بھی، بس وہ پانی سے شرمگاہ دھو لے اور وہ کر لے، بار بار ہوتا ہے تو ایک وضو سے پوری نماز پڑھ لے اور اس کے بعد پھر وہ کر سکتی ہے۔ جی۔